और जब वो कोई बेहुदा बात सुनते हैं तो उसे टाल जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, हम तुम्हें सलाम करते हैं। हम नादान लोगों से उलझना नहीं चाहते।